درجہ بدرجہ فضیلت ہے، اور جو آخر میں ہے اس سب سے اکمل ہے، اس لیے کہ وہ لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، معنی لفظ کی بھی تعلیم دیتا ہے، معنی کی بھی، اور اس کا فائدہ پڑھنے والے کو یہ ہوگا کہ وہ جہاں قرآن کا الفاظ کا واقف کار بنے گا، وہیں اس کے معنی اور احکامات سے بھی واقف ہو جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن قبة بن مسلم قال سمعت سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه قال واقرأني ابو عبد الرحمن في اقرأني اسی طرح سے بعض مسلم اقرأني نون نی کے اضافہ کے ساتھ اور بعد میں اقراض کے حذف کے ساتھ حافظ ابن حجر اسقلانی اسی کی تصویر پر معلوم ہے اور یہ بھی ثواب ہے. عمرت عثمان عمرت حکومت چلی حجاج کا زمانہ آ گیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں عثمان کے ابتدائی خلافت اور حجاج کے اول آخر ولایت 72 سال کا فاصلہ 3 ماہ پر استثنا کر کے اور حضرت عثمان کی خلافت کے آخری زمانہ اور حجاج کے ولایت کے اولی زمانہ میں اول زمانہ میں 38 سال کا فاصلہ ہے. آپ کہتے ہیں مجھ کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ابو عبد الرحمن نے کب سے قرآن پڑھانا شروع کیا اور کب تک پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں امام احمد ابن حنبل نے کتاب العلل والمعرفہ نقل کیا ہے، قال ابو اسحاق السلمی اقرأ ابو عبد الرحمن السلمی القرآن فی المسجد 40 سنة. ذاك الذي اقعدني مقعدي هذا، کسی چیز نے مجھ کو یہاں بٹھا دیا، یعنی اس حدیث کی وجہ سے میں اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقت کیے ہوئے اور یہاں بیٹھا ہوا. سمجھتے ہیں قرآن کی تعلیم بڑی ہلکی تھی، بڑی اہم تھی اللہ کے کلام. ایک شخص کو تو اس میں بڑا اشکال کہ قرآن پڑھانے والوں کا احترام کم اور حدیث پڑھانے والوں کا زیادہ کیوں ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہ کم اور حدیث پڑھانے والوں کی تنخواہ زیادہ کیوں ہوتی ہے. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا قرآن کے انزال سے مقصد صرف الفاظ قرآن نہیں بلکہ اس کے معانی و مفاہیم کا سمجھنا اور اس کی نشر و اشاعت ہے، اور یہ چیز حدیث سے حاصل ہو. پڑھو فلولا نفرت من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. لیتفقہوا فی الدین اور انذار کب حاصل ہوگا؟ محض قرآن کے الفاظ پڑھا دینے سے ہوگا نہیں، اس کے معنی کے بتانے سے مستمت ہونے والے مسائل پر تنقید کرنے سے ہوگا. تو چونکہ یہ طائفہ محدثین پوری شریعت کی نشر و اشاعت کرتا قرآن کے معنی و مفاہیم پر تنقید کرتا ہے، اس لیے ان کا عرض زیادہ ہے. اس کے لیے صبر تلاش کیا، چاہا کہ کہیں سے خاتم حدیث مل جائے. چلیے. قرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ من ظهر القليل. حدیث پڑھنی تھی اوپر والی واقع السلام علیکم صحاب اللہ علمنا ما علمنا ما نقوله من القول والعمل من المتراح في المعاصي والخطايا اللهم اغفر لنا كله واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت فيما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل المخالف رضي الله عنه وأرضاه وأجمل أفراده ووفاه وحسن في ذمته ونفعنا بعلمه. قال باب القراءة من ظهر القلب پڑھنے کا بیان. امام بخاری نے عمران فرمایا ہے کہ پڑھنا شروع ہوتے اس میں اختلاف ہے کہ افضل قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہے یا حفظ. اکثر سلف کی رائے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے, اس میں قرآن بھی پائی جائے گی اور نظر بلا کلام اللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اعجاب سے حفاظت رہے گی, غلطی سے بچاؤ رہے گا. لیکن شیخ عز الدین ابو محمد بن عبد السلام نے اپنے عمالی میں اختیار کیا ہے کہ پڑھنا افضل ہے, اس لیے کہ اس میں انسان کو اجتماع قلب زیادہ ہوتا ہے, خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے. نمبر تین, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قاری کے حال پر دار مدار, اگر اس کو حفظ پڑھنے میں زیادہ تدبر ہوتا ہو اور ریا وغیرہ سے حفاظت ہوتی تو پڑھنا افضل ہے, اور اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے میں توجہ زیادہ ہوتی ہو تو قرآن دیکھ کر پڑھنا. امام بخاری لال اس ترجمے کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے برصغیر احتمال اس بات یہ بھی ذکر فرمائے ہیں, ممکن ہے مصنف نے اس کے بات کو بیان کیا ہو, یعنی یہ بتاتے ہیں کہ پڑھنا مستحب, یعنی شیخ الدین السلام کی جو رائے ہے گویا بخاری اس کو بیان کیا, اور حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی دلیل میں یہ پیش فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے ادھر کپڑ من رکھ کہا بنا ماں کے قرآن, اور ظاہر ہے کہ اس کو قرآن یاد ہے تو تعلیم دینا آسان ہوگا. لیکن ایک ہے تعلیم کا مسئلہ, ایک ہے قرآن پڑھنے کا مسئلہ. یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ قرآن کا حافظ ہے کلن یا باق ہے, قرآن کی کچھ صورتوں کا حافظ ہے, اس لیے اس کی وجہ سے تیرے ساتھ شادی کر دیا. تو حفظ قرآن پر شادی کو مرتب کیا, یہ نہیں فرمایا کہ حفظ قرآن پھر قرآن پڑھنا افضل ہے. مصنف نے حفظ قرآن کے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا, پھر قرآن وہی پڑھ سکتا ہے جہاں قرآن یعنی قرآن قرآن کا بھی اترنا اتنی مقدار کہ جس سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہر شخص کے حق میں فرضے آئیں, اور پورے قرآن کا پڑھنا فرض کی تحریر کرنا فرض کی پایا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي هاب بن سهل بن سعد ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحت النظر الي وصوبها ثم تأخرته فلما فلما رأت المرأة انه لم يجد فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابي فقال يا رسول الله لم يكن لك بها ناجية فزر بجنيها فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذا بلا اهلك منذ هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. الصحابه قال كيف میں یہاں کچھ نہیں قال اتقرؤوا من ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القران فبالاسناد الى ابي بكر بن ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بابي استسقاء القران وتعاهده استسقاء طلب الذكر اور ذکر سے مراد یاد کرنا تعاهد کسی چیز کی نگرانی کرنا اور قرآن کے تعاون سے مراد قرآن کی تجدید کرنا اور بار بار پڑھنا. مصنف نے جب یہ اشارہ کر دیا کہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے یا قرآن پڑھنا جائے تو اب اس ترجمے سے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن اس کو یاد رکھتا ہے جو قرآن یاد کرتا پڑھتا ہے, اور اگر کوئی آدمی پڑھ کر چھوڑ دے تو قرآن یاد نہیں ہے. اس کی انسان کو قرآن پاک کی یاد رکھنے کا اور بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مربوط اس کی نگرانی کرتا ہے تو محفوظ رہتا ہے, اور اگر چھوڑ دیتا ہے بھاگ جاتا ہے. یہ قرآن کا حال ہے, آدمی پڑھتا رہے یاد رہتا ہے چھوڑ دیتا جاتا ہے, اور یہی ہر علم کا حال ہے. اگر آدمی تکرار مطالعہ کرتا رہے تو یاد رہتا ہے اور جاتا ہے, اور ہمیشہ ایک طلبہ کل اس کو تکرار مذاکرہ شادی فرماتے ہیں مرادر نظامی ہے تکرار بول, مرادر نظامی ہے ادرار بول, شب و روز کرتے ہیں تکرار بول. آگے تکملا ہے مرس کاغذ گفت میں پر پرخر بلایا ربر میں حسب نگر چمن داد مانا دہم ہوت در حدیث برائے بہن اکبر میں حدیث. کہتے ہیں مدرسہ انتظامیہ میں جو نظام الملک اسی کا بنایا ہوا تھا میرے لیے, اور جن کا مقرر ہوا اور رات و دن مذاکر و تکرار کا سلسلہ جاری رہتا تھا. مذاکر و تکرار کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, اس سے قرآن کریم یاد رکھتا حدیثیں یاد رکھتی ہیں. شادی نے یہ بھی کہا چمن دادمانا ذہن بر حدیث برائے بہم اندرون حدیث. جب میں حدیث پاک کے معنی کے بیان کرنے میں داد دیتا ہوں اس کا حق ادا کرتا ہوں تو اس کا اندرون حسد سے جل جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی ہوتا ہے کلمہ کا مزاج اچھے تعلیم سے اقبیا بلکہ اذکیا بھی جلتے ہیں. تعلیم سے کہتے تھے کہا بتائی کا مولوی صاحب مانت تب پتا چلا کہ اندر سے جلتا ہے کہ آپ میں بھی کسی پہ جلتا نہیں تھا میں جلنا جانتے تو بہت ٹھنڈا تھا جلنے کا مضمون میرے اندر نہیں. ایک ساتھی ہمارا تو بہت محنت کرتا راتوں کی اور میں بھر بھی مارا کیا کر سکتا کھوڑ دیتے. اب جب نمبر آیا اعلان ہوا تو اللہ کے شان سب کھڑے اللہ کی بس بندہ نواز یہ سب کھڑے. آدھا نمبر میرا اس سے زیادہ آگے مجموعی طور پر تو پیچھے کھڑا تھا اس کو پتا نہیں کرتا کہا بتائی ادھوا نمبر والے ہوا دو تین مرتبہ تو انہوں نے میرے ساتھ جب پرش کی پھر وہ سمجھ گئے کہ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اس سے کیا لگتا اور واقعی اللہ ستاری کر دیتے تھے بار میں تو سمجھتا ہوں ضیاء صاحب کی دعا تھی میری گاڑی ہنس رکھتی رہتی بس بچوں سے ماری ہوں ڈیڑھ دن دیکھ کر چشمہ بھی تین دن سالانہ میں عادتاً ہفتے ہو دیکھتے ہیں بس راتوں دن ایک کر کے اور سر دکھتا تھا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. سمجھ میں آیا ایک غلطی ہوئی تھی توبہ کی رات بھر پہ میری دیکھی اور صبح جب لکھنے بیٹھا تو دماغ نہیں کام کر رہا بس میں وہیں مولانا بیٹھے کی نگرانی کر رہے امتحان انہیں کے تک یہ تسلط کے سو گیا تین گھنٹے سویا پورے تین گھنٹے سو کے جب میں اٹھا تو اس کے بعد پھر پرچا لکھنے سے بس پھر تو کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ دماغ تازہ ہو گیا تھا بس لکھ ایک لکھ کر مولانا عبدالمجید صاحب اس کے دربان سے کہا مجھے ایک آدھا پاؤ دودھ لا دو اس نے لا دیا پیلی اپنی قسم لے مولانا رحمت اللہ علیہ کی بڑی کرم نوازی کی ورنہ اگر فرما دیتے کرو تو کون امتحان لاب حسن والا میں کیا کر دوں بس بڑوں کی کرم کس کے ساتھ کرتے ہیں جس لڑکے کو دیکھ لیتے ہیں محنت کرتا شوق سے کرتا اس کے ساتھ نظر نیاز کرتے ہیں اس کی بات کو برداشت کرتے ہیں. آپ بھی کریں آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے بچے تم تو اتنے افسوس کرتے ہو مجھ کو سب نے تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو غارت کیا تمہارے ماحول نے تم کو غارت کیا تمہارے بدتمیزی کرنے میں اپنے سازہ کے عدم احترام میں غارت کیا اسے کوئی علاج نہیں بس یہی ہے کہ جاؤ معافی مانگو اور توبہ کرو اللہ سے پہلے بعد محبت استاد ادا کرو اور اپنے ماحول کے سازگار کرنے کی نیت کرو. اللہ نے چاہا تو اسی میں تھوڑی برکت داخل ہو جائے گی. اللہ لشکم پشکم کام چلا کر استادوں کے ساتھ کبھی بس نہیں ہے سخت مہلک اور خطرناک کبھی بھول سے غلطی ہو جائے بچہ ہوتا ہے تیز مزاج کا سیارا بڑھ جاتا ہے بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے کیا یہ تو بشریت ہے دماغ ہے. لیکن جو بعض طلبہ سازش کرتے ہیں برائی کرتے ہیں غیبتیں اپنا مقصد ہے مجھے ذرا بھی احسان وہ الگ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر بکو صاحب بہت غیبتی تھا کہ تو میں نے جاتے جوتے لاتے جلو تو کر کے اس کا دماغ بھی لگ جیسے اس کا گرم ہو تو کیسا ہو گیا چمار کر کے بھی دیکھ سکتا. رات کو میں بہت پریشان تھا بچے پوری رات نہیں سو بس جب عادت ہو گیا تب اس سے اٹھا دیا میں پنکھا کر جیسے میرے منہ پہ آگ لگی تھی یہ بیچارہ بھگ گیا تو کھڑا پنکھا کر کر میں گیا سو اس کم وقت میں بیٹھ کے پنکھا شروع کر دیا ویسے گھوم گیا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں یہی بہت عنایت ہے کہ پنکھا کر رہے تھے تو میرے باپ کے نوکر ہیں تو تم مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ بالکل کوئی بات بس میں نہیں رہی بالکل نیند ہی نہیں آئی اور سخت تکلیف تھی بس مجبوری میں دیکھا جو وہاں سے ہوتا ہے اس کو تو جاگنا پڑتا ہے اچھے تھے. میرے ساتھ تو تم ہی لوگوں کا احسان نہیں ہے کہ میں گیا تھا میں کیا مجھے تو آپ تمہاری رعایت کرنا چاہیے اور واقعی ہاتھ پاؤں میں جان ہوتی تو میں تمہاری خوب رعایت کرتا ہوں کہ کیا کرتے جاتے ہیں لاتے لی تو ہنسے بھوسے ہنٹر آئے گھومتے ہو تم کہتے ہو کہ ایک ہی سبق ہے پاگل یہ سبق ہی مفید سیکھو ہے مفید کے بعد میں ہو رہا ہے کیا بات سیکھو کہاں گئے تو کیا بات خراب مر جاؤ تو ایک ساتھ ایک تو مرے گا مرے گا تو کم وقت اپنی موت مرے گا تو کم وقت کہاں مرتا ہے خبیص کہیں کا یہ مرے گا جونک ہے جونک ہے کم وقت میں نے سوچا کہاں چلا گیا سیبو ہے ویسے تو یاد آتا نہیں بچوں کبھی سوچتا ہوں تو سیبو یاد آتا ہے کبھی کبھی سیبو کی ضرورت پڑتی ہے نا بغیر سیبو کے کہاں ہے سیبو کی کتاب ہم کو کم ملی بڑھاپے میں ملی جوانی ملتی ہے دیکھے وہ کیا خاص اب دماغ کہا لی کہ وہ کتاب میں سمجھ رہا تھا میرے پاس ہے ابھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈا تو لکھا لم یتبا زیر تحقیق ہے میں کہ لے بھائی ہمیں سمجھ رہا میرے پاس آیا وحي قال حدثنا محمد بن مرار قال حدثنا شعبة عن منذور عن ابي بكر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال في اللقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمان احدهم يقول نسيت قيد قيد وقيد بل نسي قيد آدمی کے لیے بات بہت بری ہے یہ کہ نسیت آیت کے حضور نے نسیت کہنے کو کیوں برا قرار دیا اس کے بارے میں اختلاف بعض تو کہتے ہیں اصل میں نسیان نسل قرآن کی ایک صورت تھی اس لیے کسی کا نسیت کہنا ناپسند فرمایا گیا اور یہ کراہت عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے. نمبر دو بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ نسیان تو اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے آدمی خود تھوڑے بھولتا ہے اللہ جب بھلا دیتے ہیں تب بھول جاتا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کراہت حال ہے نہ کہ کراہت قال ذم حال ہے نہ ذم قال ہے. مطلب اس کا یہ ہے ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے نسیان ہو جائے اس کی مذمت مقصود ہے اور نسی کو کہنے کی مذمت نہیں ہے. کوئی اتفاقاً کسی عارض کی وجہ سے بھول گیا بڑھاپا ہے بیماری ہے کمزوری ہے تو یہ اس میں داخل نہیں چلیے قرآن یاد کرتے رہو اس پر ہمیشہ مداومت کرتے رہو اس لیے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے سینوں سے بنسبت جانوروں کے رسیوں سے. امام بخاری سے کسی نے پوچھا ہر من دوائیں للحفظ، کیا حفظ کی بھی کوئی دوا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس کی کوئی دوا نہیں سوائے نحما کی طرف اور تکرار و مذاکرہ. یہ ان کے کلام کے معنی کا حاصل ہے. انسان کو علم کی حرص ہو اور بار بار تکرار و مذاکرہ. بعض بعض محدثین 18-18 مرتبہ ایک حدیث پڑھ سکتے ہیں اور بعض میں 200 مرتبہ، بعض میں پھر جا کے وہ رکھتے اور یاد کر کے. چیز کے بڑھتا ہے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بس ذرا ٹھیک ہی سے پڑھ، تیری نہ مجھے شکل اچھی لگتی ہے، نہ تیرا عمل اچھا لگتا ہے، نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے، نہ تو اچھا لگتا ہے. کیا آپ روزانہ یہی کہتے رہتے ہیں یہ خبیث ہے، اس کو بتا دیتا ہوں تو بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا. چل یہ کہتا ہے چاہے اچھا لگوں چاہے نہیں، آپ کی اصلاح کرنا میرے ذمہ ہے، اب یہ کام تو مجھے کرنا ہی کرنا. لہو اشد تپسیا لہو اشد تپسیا قاری خلیل بن جاتا ہے لہوا. کیا پڑھ رہے ہیں حضرت؟ چلیے چلیے، بڑا خوش ہو رہا قاری خلیل کا حضرت. دیکھیے دیکھیے، نہ آنا نہ جانا، اپنی تاریخ پہ خوش ہو رہا. چمار کہیں سر چمار القراۃ علی الدابہ، سواری پر قرآن کریم پڑھنے کا بیان. بعض سلف سے اس کی کراہت نقل کی جاتی ہے، کما قال الشعراء اس کی بخاری اس کی تردید کی اور یہ بتا دیا کہ قرآن کریم کو سواری کی حالت میں پڑھنا جائے، سوار ہونے کی حالت میں پڑھنا جائے. لیکن کچھ میری سمجھ نہیں آیا، بس کوئی بہت مجمل ہی سی بات ہوگی، میں تحقیق نہ کر پایا. چلیے بچوں کے قرآن کی تعلیم دینے کا بیان. سعید بن جبیر ابراہیم نخعی وغیرہ بات صلح کہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا ضرور ہے، وہ قرآن کا ادب نہیں کر پائیں گے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا جائز اور قرآن کے قائل ہونے کا قول صحیح نہیں. حضرت حافظ عبدالحی رحمتہ اللہ علیہ کے کئی نواسے نواسی 7 سال کی عمر میں حافظ ہوئے، ایک دو نہیں کئی، حضرت یہاں تو پوری فوج تھی. کوئی ان کا بچہ 10 سال کے بعد رکا نہیں، 10 سال تک سب حافظ ہو جاتے، پورا گھرانہ حافظ تھا، بیٹے بیٹیاں نواسے نواسی. پوتے تو بعد میں ہوئے، کچھ سال پہلے ہو گئے، مجھے ان کا حال تھا. چلیے جس کو جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو یہی صورتیں محکم ہیں، اس لیے کہ انہیں نفس واقع نہیں ہوا ہے. وقد قرات المحکم. ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کی تو میں 10 سال کا تھا اور محکم یاد کر چکا تھا. اسی طرح اس حدیث میں یہ واقع ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور اسی طرح سے ابو بشر نے سعید بن جبیر سے نقل کیا لیکن ابو اسحاق صلی سعید بن جبیر سے جب یہ حدیث نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابن عباس قال توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سنۃ. اخرج الطبرانی والحاکم. امام احمد نے اسی کو راجح قرار دیا. حاکم کہتے ہیں ابو اسحاق کی روایت اقرب الى الصواب. علامہ احمد بن نصر داؤدی نے بھی بخاری میں وارد لفظ کو وہم قرار دیا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں تقدیم تاخیر ہے. اصل ہے کہ وہ پیر صلی اللہ علیہ وسلم وقد قرات المحکم وانا من المشرکین. لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کسی تو پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا کہہ دینا کافی تھا قرات المحکم عن المشرکین. صحیح بات وہی ہے جو امام احمد اور حاکم وغیرہ نے کہی ہے. خاص لیے ہے کہ اس روایت رش جعفر نے بھی وحشیہ کو وہم ہوا ہے. سعید بن جبیر کے دوسرے تلامذہ شعبہ اور ابو اسحاق طویل کے خلاف نقل کرتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ وفات نبویہ کے وقت سعید ابن عباس کی کیا عمر تھی. 10 سے لے کر 16 تک کے بے خال غائب ہیں وہ بھی اخراج احد عشر 6 اقوال ہیں. اس مشکل 13 کا قول ہے اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یصلی بنا وانا بے منا وانا قد ناحس تلح کے داما. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشير بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جماعه المحكمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. فبالاسناد الى ابي سبيل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اتيان القران وهل يكون نسيت آية كذا وكذا. وقول الله تعالى قرآن کریم کے نسیان کا بیان امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب اس لیے بتایا کہ قرآن پاک کو یاد کر کے کھلا دینا مکروہ ہے. آیا قرآن بھول جانے کا شرعی مقام کیا ہے؟ اگر کسی نے بلا عذر قرآن کو بھلا دیا تو شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. یہ رافعی نووی کی رائے. صاحب منحل نے یہ منع بلا سے نقل کیا مالکیہ کہتے ہیں قرآن بھلا دینا مطلوب ہے. ابو شامہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی عمل کا ترک. ملا علی قاری کی رائے ہے بھلانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی نے دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں نہیں. وہل یقول و نسی تو آئے تو کئی طرح سے کیا آدمی نسی تو آئے تو کہتا ہوا کہتا کر سکتا. مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حل سے اشارہ کیا کہ اس میں تفصیل اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی لاپرواہی سے قرآن بھول جائے پھر تو نسی کو کہنا مقروض ہے. اگر لاپرواہی نہیں ہے, بیماری ہے, شیخوخت ہے, کیا اور کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے نسیان داری ہو گیا تو آپ کر سکتا ہے. چلیے پیدا نصیب تو فضل کے روح میں جب میں کوئی آئے بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دوں. چلیے اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ نسبہ و اظہارہ من قلبی کرتے ہیں. کہ کیسے پڑھتے ہو تم, کتنی بار میں نے چوکا چلو مجھ اس مسئلے میں اختلاف ہو کے آیا سورہ بقرہ سورہ نساء کر سکتے ہیں یا سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ و سورۃ التی تذکر فیہا النساء کہنا چاہیے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں بسند صحیح میں عرض نہیں کیا کہ وہ اس طرح کے قائل تھے, لیکن جمہور علماء جواب کے قائل ہیں اور یہی احادیث باب سے ثابت ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں کی علایت آخر سورت البقرہ من قرأ بالمؤمن ليلة فقط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی سورہ بقرہ کہنا ثابت ہے, لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. اور جن لوگوں سے قرآن نقل کی گئی ہے ان کو بظاہر اس حدیث کا علم نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ بعض احادیث میں صراحت سے وارد ہے لا تقولوا سورۃ البقرہ ولكن قولوا سورۃ النبی اذکروا فیہا البقرہ, اخرج الطبرانی فی الاوسط وعبد اللہ بن احمد وکذا اخرجہ ابو الحسین قانی واخر. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف الاسناد اس کی سند عنبس ابن میمون عطار ہے جو ضعیف ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے. چلیے من کرا دینا کی بہن کا بتاؤ اور یہی بار حسنا کے من کا بتا کرنا چاہے پر نہیں دوری بار کرنا ہوگا من حدیث کی سوری کی مطلب ہے جواب کی رحمان کے ہاتھ میں بار کی نو بار دنیا عمر اپنا پتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ بول سمیع تو شام کا حدیث کی نشان کے نو سورۃ القران میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ تجاہ بھی پیدا ہوئے تو بار ہر روز کی کثرت النبي صلى الله عليه وسلم وفي دو اشاره يوم تيار قرطه الله سلم ولقد وقفت من اقرات هذه سوره الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبته والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقرأ لنا هذه السوره التي سمعت فقد طلبت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوله فقلت يا رسول الله ان سمعت هذه سوره الفرقان على مروج النفس قرنيها وانك اقراتني سوره الفرقان فقال يا هشام اقراها فقال من قراءه التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزل ثم قال اقرا يا عمر فقال اقرا لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران انزل على سبعه امرهم فقراوا ما تيسر منه وبه قال حدثنا ابي شقاق قال اخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم من الليل في المسجد قال ان احمد الله وقد اتاني كذا وكذا ايه اخبرتها من سوره كذا وكذا ورسنا الى ابن مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الترتيل في القراءه باب الترتيل في القراءه ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کر حروف کو واضح کر کے پڑھنا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمے کے بعد ترتیل پھر قرآن کی ترغیب دی. قرآن کریم کہتا ہے اور اس کے لیے قرآن ترتیلا, اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے, ایک ایک آیت الگ الگ پڑھتے. آیا قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یا تیزی سے جلدی جلدی؟ ابن مسعود ابن عباس مجاہد اور اکثر حضرات اور ذوالفقار حضرت علی اور کعبہ اور تابعین کی نماز اور شافعین میں جلدی جلدی پڑھنے کے ترجیح کے قائل. امام مالک کی رائے یہ ہے جس کے جو بات سہل ہو, جس میں آسانی ہو, اس طرح پڑھ سکتا ہے. بعضوں کو تیز پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور بعضوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور ان کے اتباع میں علامہ مجدین فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز تیز اور جلدی جلدی پڑھتا ہے اس کی مثال سے اس کی جیسے کسی شخص نے بہت سارے دراہم صدقہ کر دیے, اور جو آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کسی نے بڑا قیمتی موتی صدقہ کر دیا. حقیقت وہی ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, جس کے لیے اس میں سہولت ہو وہ اس صورت کو اختیار کرے. اس کے بعد یہ سن کہ بعض علماء نے رتل القرآن پر دلا فن تجوید کے مسئلے پر استدلال کیا. اللہ فرماتے ہیں رب تل القرآن اور تیلا سن اس وجود حکم سے غافل ہیں. چلیے طبیعت اس وقت کھلی نہیں ہے, جہاں کچھ اور کام اندر سے بندش لگی ہوئی. چلیے تمقل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. چلیے یہ حضرت حضرت شعر اشعار کی طرح تیز پڑھنے پڑھنا مکرو ماں یکرہ کہہ کر مصنف نے اشارہ کیا ہے. ہر تیز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے, ایسے تیز پڑھنے میں کراہت ہے جس میں حروف کٹ جاتے ہیں, اور اگر حروف پورے ادا ہو جائیں تو اس میں کراہت نہیں ہے. یہ شعر بکسر شین ہے, اور ایک شخص کے متعلق تیز پڑھنے کی بات جب حضرت ابن مسعود کے سامنے کہی گئی تو فرمایا یہ راجز ہے. راجز کہتے ہیں رجز کو شاعر کو. اراجیز پڑھنے والے جب مقابلے میں پڑھتے ہیں تو بہت تیزی میں پڑھتے ہیں. قرآن قرینہ کی جو ہے مراد میں ظاہر ہیں, یعنی وہ صورتیں جو سورۃ قصر میں سے تناسب رکھتی ہیں یا معانی مضامین تناسب رکھتی ہیں. آل حامین سے وہ صورتیں مراد جن کی ابتدا حامین سے کی گئی. کیا کرے پاگل پارا لینا ہم نجما تین کلمہ ہو, اس پر تو نے سانس توڑ دیا کیونکہ اگلا لفظ تیری سمجھ میں نہ آیا. دس سے زائد مرتبہ صحیح ہے نہیں نظر آ چکا ہے حدیث میں بخاری شریف اور مسلم میں. یہ ہے آپ کے لیے.